Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Polacy mistrzami świata, Brazylijczycy i nie tylko oni znów musieli uznać wyższość naszych siatkarzy. Studenci wracają po wakacjach na uczelnie, zaczyna obowiązywać też nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. A Grecy nie stresują się już przed bankomatami, mogą bez limitu wypłacać pieniądze. Ograniczenia z powodu kryzysu wprowadzono 3 lata temu. Polscy siatkarze mistrzami świata w finale w Turynie pokonali Brazylijczyków 3-0. Do zwycięstwa poprowadził ich atakujący Bartosz Kurek, który zdobył 24 punkty. To drugi z rzędu i trzeci w historii złoty medal reprezentacji Polski. W 1974 roku w Meksyku triumfował zespół trenera Huberta Wagnera przed 4 laty Stefana Antigi, a w tym roku drużyna prowadzona przez Belga Witala Heinena. Więcej o tym w serwisie sportowym Trójki. Pożar domu wielorodzinnego przy ulicy Pileckiego w Lęborku. Ewakuowano 25 osób, kilkanaścioro z nich, w tym dzieci, wymagało pomocy medycznej. Pożar wybuchł w piwnicy, szybko objął klatkę schodową. W kilkugodzinnej akcji gaszenia, którą już zakończono, brało udział 8 zastępów Straży Pożarnej. Studenci wracają po wakacjach na uczelnie. Od dziś zaczyna też obowiązywać nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. To całościowa reforma wprowadzająca zmiany we wszystkich dziedzinach funkcjonowania uczelni. Katarzyna Ingram. Będą podwyżki dla pracowników uczelni, wzrosną też nakłady na naukę. Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier oraz minister nauki Jarosław Gowin o zmianach mówili na spotkaniu z rektorami uczelni. Od 1 stycznia 2019 roku rozpocznie się rozłożony na 3 lata proces podnoszenia wynagrodzeń dla pracowników polskich uczelni. W wyniku nowej ustawy m.in. uczelnie będą musiały opracować nowe statuty, zmieni się rola rektora, sposób zdobywania stopni naukowych, model finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, a na uczelniach powstanie nowy organ, Rada Uczelni. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Marcin Pałys, wyjaśnia, że nowa ustawa daje możliwość jego uczelni stworzenia federacji z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Spodziewamy się, że federacja powstałaby mniej więcej za rok od teraz. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szacuje, że w tym roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia przyjętych zostanie ponad 40 tysięcy studentów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na Halu rozpoczynają się dziś uroczystości pogrzebowe admirała Józefa Unruga i jego małżonki Zofii. Pochowani zostaną w panteonie bohaterów marynarki wojennej na gdyńskim Oksywiu. Pogrzeb dowódcy obrony Wybrzeża ma symboliczny wymiar, tak jak symboliczne jest miejsce pochówku, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk. To miejsce, które też jest wyrazem pewnego testamentu, który pozostawił admirał Unruk. Mianowicie on zapisał, że chce, żeby po śmierci jego szczątki powróciły do Polski, ale tylko wtedy, kiedy będzie mógł spocząć razem ze swoimi podkomendnymi, komandorami, którzy zostali w okresie powojennym zamordowani i odnalezieni zostali dopiero w ostatnich latach. Oni już tam spoczywają. Oni na Oksywiu już czekają na swojego dowódcę. Admirał Józef Unruk był dowódcą floty i obrony Wybrzeża. We wrześniu 1939 roku bronił Półwyspu Helskiego. Po kapitulacji odmówił pertraktowania z Niemcami w ich języku, choć sam był Niemcem z polskimi korzeniami. Miał stwierdzić, że potrzebuje tłumacza, bo niemieckiego zapomniał 1 września 1939 roku. Kierowcy nie muszą już mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i kwitu na zawarcie umowy z obowiązkowym ubezpieczycielem. Aleksander Przoniak. Od zeszłego roku wszystkie dane kierowców, pojazdów i ubezpieczenia znajdują się w elektronicznej centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. W czasie kontroli drogowej policja czy inspekcja transportu drogowego właśnie tam będą sprawdzać, czy samochód ma ważny przegląd techniczny i obowiązkowe ubezpieczenie. Jeśli samochód nie będzie miał ważnych badań, policjant odnotuje to w systemie. Będzie to równoważne z odebraniem dowodu rejestracyjnego. W takim przypadku kierowca dostanie jedynie pokwitowanie i nie będzie mógł używać samochodu aż do momentu przejścia badań technicznych. W razie stłuczki nie trzeba będzie za każdym razem wzywać policji. Kierowcy mają obowiązek przekazywania wszystkich danych niezbędnych do pokrycia szkód. Papierowy dowód rejestracyjny trzeba będzie mieć ze sobą przy załatwianiu formalności w Urzędzie Komunikacji, a także na stacjach kontroli pojazdów. Policja przypomina, że kierujący samochodem muszą mieć przy sobie prawo jazdy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Grecy mogą od dziś bez limitu wypłacać pieniądze z banków na terenie kraju. Ponad 3 lata temu w szczycie kryzysu gospodarczego wprowadzono kontrolę przepływu kapitału. Zniesienie ograniczeń finansowych na wypłaty i swobodny przepływ gotówki na terenie kraju ma pomóc ożywić grecką gospodarkę. Ponad miesiąc temu Grecja oficjalnie wyszła z programów kredytowych, z których korzystała od 2010 roku. Restrykcje finansowe zostały wprowadzone w połowie 2015 po fiasku rozmów gabinetu Aleksisa Tsiprasa z Eurogrupą na temat nowej pożyczki dla Aten. Grecki rząd obawiał się, że właściciele kont w panice będą wybierać pieniądze, a to doprowadzi do załamania systemu bankowego. Początkowo dzienny limit na wypłaty wynosił 60 euro, co powodowało kolejki przed bankomatami. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uśmiechnięty od ucha do ucha Krzysztof Łaniewski. No to prawda, a ty nie? Też oczywiście. Od ucha. Naturalnie. To wielka przyjemność mówić o sporcie, gdy kilka godzin temu nasi siatkarze wywalczyli Mistrzostwo Świata. Wywalczyli umiejętnościami oczywiście, ale przede wszystkim niebywałą, zwierzęcą wolą zwycięstwa. Najpierw w epickim meczu w sobotę 3-2 pokonali w półfinale Amerykanów, a w finale na dobrą sprawę nie dali Brazylijczykom większych szans. Zwyciężyli do zera w kolejnych setach do 28, 20 i 23. Najlepszym zawodnikiem meczu i całego turnieju wybrano słusznie Bartosza Kurka. Wykonaliśmy znakomitą pracę i to trzeba powtarzać za każdym razem, bo bez tych chłopaków ja nie znaczę nic. I to chciałem im pokazać, kiedy odbierałem tą nagrodę, że ja bez niczego bym nie zdziałał, z ich wsparciem, tak grającymi moimi kolegami możemy wszystko. Stwierdził skromnie nasz atakujący, z kolei rozgrywający Fabian Drzyzga mówił o kluczowych momentach turnieju. Myślę, że mecz z Serbią, który zagraliśmy kapitalnie i one nas zbudowało i na pewno mecz z Ameryką potwierdził nas dobrą grą, bo mało ludzi wierzyło, że my wygramy z Ameryką. Przyznaję, że ja nie postawiłbym na to złamanego szelonga. Brawo i jeszcze raz brawo dla naszych siatkarzy. W kapitalnym stylu obronili tytuł Mistrzów Świata. Tak się przechodzi do historii. Bez historii. Tak należy ocenić występ naszych kolarzy w Mistrzostwach Świata. Nie liczyli się w walce o podium. Wyścig elity wygrał notujący znakomity sezon i mający już 38 lat na karku Hiszpan Alejandro Valverde. Drugi był Francuz Romain Bardet. Trzeci Kanadyjczyk Michael Woods. Najlepszy z Polaków Rafał Majka stracił do zwycięzcy aż 4 minuty i zajął dopiero 35. pozycję, a taki Michał Kwiatkowski w ogóle nie dojechał do mety. To nie był mój dzień, nie był to nasz dzień i bardzo żałuję, że była taka dyspozycja, a nie inna. Czułem się całkiem nieźle, ale od 150 kilometra tak naprawdę już gdzieś tam komunikowałem nawet do reszty chłopaków, że to nie jest mój najlepszy dzień. Tyle osowiały Michał Kwiatkowski. Na drugim biegunie jest Krzysztof Piątek, robi furorę we Włoszech. Właśnie strzelił gole numer 7 i 8 w Serie A. Oczywiście prowadzi w klasyfikacji strzelców i pomógł Genoi 2-1 pokonać Frosinone. W Lotto Ekstraklasie przełamanie Lecha. 2-1 w Poznaniu wygrał z Miedzią. W Sosnowcu Zagłębie kończące mecz w dziesiątkę po 1 zremisowało z Krakowią. Z Montpellier wygrali w Oksytanii szczypiorniści PGE Viva Kielce 29-26 w czwartej kolejce Ligi Mistrzów. Z kolei bliżej pozostania w żużlowej ekstralidze jest Faluba z Zielona Góra. 51-39 pokonał w meczu barażowym ROW Rybnik. Pozostając przy sportach motorowych, mamy dobre wiadomości dla kibiców talentu Lewisa Hamiltona. Anglik wygrał Grand Prix Rosji i pewnie znów będzie mistrzem świata Formuły 1. Drugi był wczoraj Finn Valtteri Bottas, trzeci Niemiec Sebastian Vettel, a Hamilton wygrał w F1 już po raz 70 w karierze. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, popołudnie i wieczorem na zachodzie i północnym zachodzie duże i tam mogą wystąpić opady deszczu. Temperatura 15 stopni w Suwałkach, Gorzowie i Poznaniu, 16 w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Białymstoku, Zielonej Górze i Łodzi, 17 w Warszawie i Wrocławiu, 18 w Katowicach i Lublinie, do 19 stopni w Krakowie, a nawet 20 w Rzeszowie. A jeśli chodzi o siatkarzy, to pani Natalia informuje, że od pierwszego dnia mundialu zdjęcie pana kapitana Kubiaka zdobi pulpit jej służbowego komputera. I pewnie tak zostanie, bo hart ducha, który pokazał, jest godny podziwu. Cała drużyna zagrała fantastycznie, ale bez niego jak bez serca. Potwierdzam. Ja mam takie wrażenie, że on czasem mógłby objąć całą tę drużynę i zanieść ich na to podium, bo ma tyle pary w sobie. Ale oni wszyscy mieli mnóstwo pary, ale tak, Michał Kubiak to jest ktoś. Tak, to prawda. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w sklepach Euro. Drugi produkt 24% taniej. Lub trzeci aż 42%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

Wczoraj z okazji swoich 75. urodzin Lech Wałęsa udzielił wywiadu Deutsche Welle, niemieckiemu radiu, i w tym wywiadzie powiedział tak. Mamy nieodpowiednich, niezbadanych medycznie ludzi małych, zakompleksionych, którzy przypadkiem zdobyli władzę. No i mamy nieszczęście, ja społeczeństwo przestrzegałem, bo ich znałem wcześniej. I tak dalej, o tym, jakie to straszne rzeczy dzieją się w Polsce, jak niszczona jest konstytucja, demokracja i wszystko, co najgorsze. To oczywiście jest taki stały sposób mówienia Lecha Wałęsy w ostatnim okresie i to tutaj nic zdumiewającego nie ma, ale to, co mnie interesuje, to jest takie pytanie. Na ile takie sądy są w Niemczech traktowane poważnie? Na ile one faktycznie kształtują opinię o Polsce niemieckich elit, a na ile są traktowane jako element pewnego rytuału, że jak się to Lecha Wałęsy zadzwoni, no to on takie rzeczy powie. Ja myślę, elit tych prawdziwych, które rzeczywiście mają jakąś wiedzę na temat świata, no to pewnie nie kształtują, bo pewnie te elity wiedzą, kim jest Lech Wałęsa. Myślę, że w jednym, dwóch spotkaniach z Lechem Wałęsą i wypowiedzi można to szybko stwierdzić, tak, że jeżeli chodzi o te stany psychiczne, no to powiedzmy nie wiadomo, kto bardziej potrzebuje opieki medycznej. No i ja myślę, pod tym względem to jego opinia jest ugruntowana. Ja słyszałem zresztą już od lat 90. Czy nawet późnych 80., że takie głębokie nim rozczarowanie jako osobą myślącą politycznie. Zresztą był ten okres, tak samo jak Polcyk miał bardzo złą prasę jako prezydent. Natomiast no, to jest oczywiście, używa się takiej osoby, bo on oczywiście jest znany szerszej publiczności. Jest tak zwanym autorytetem publicznym. Jest przypomnę, tak że autorytetem. Nawet miał być jednym z tak zwanych mędrców Unii Europejskiej. No, był faktycznie mędrcem Unii Europejskiej. Tylko, że to gremium się nigdy nie zaistniało chyba w jakimś, nie wiem, czy się spotkało kiedykolwiek. Nie, ale on jest oczywiście dla starszego pokolenia, pewnie młodzi już nie wiedzą. I to jest na takiej zasadzie, no nie wiem, jak Ludmiłę Kozłowską się wykorzystuje, jak jakiegoś pisarza, czy twórcę, czy zwolnionego jakiegoś urzędnika od spraw kulturalnych. No taka była pani. No ale na ile w ogóle ten temat tak zwanej zagrożonej polskiej demokracji, czy kraju, gdzie zaczyna panować autorytaryzm, jest faktycznie istotny? Mówię tutaj o dyskusji poza Polską, w Europie, w Niemczech. On jest to niestety już obraz utrwalony, w związku z tym prawie nie do zmiany. No bo to przez te 3-4 lata, jak się powtarza ludziom przy każdej możliwej okazji, że tak jest. Więc myślę, że każdy taki przeciętny, nie interesując się zupełnie polityką, obywatel na pytania Polska, no to myśli sobie, o tam rzeczywiście się dzieje coś bardzo złego. To jest podobne jak w Turcji, jak w Rosji, no jeszcze jakieś inne, nie, Wenezuela może, jakieś takie straszne kraje. I to niestety no, stało się takim elementem wiedzy powszechnej. Ale w związku z tym, że Unia ma jednak ogromne kłopoty i Niemcy same mają ogromne kłopoty. Po tym wydarzenia w Chemnitz ostatnie, chwiejący się rząd, tam cała ta kwestia z szefem Urzędu Ochrony Konstytucji, że prawie się załamała koalicja rządząca. No poza tym teraz główny problem, który męczy Europejczyków, to jest sprawa budżetu włoskiego. Dzisiaj serwisy światowe przyniosły wiadomość, że prezydent Trump odniósł kolejne zwycięstwo w wojnie handlowej, bo podpiszą nową naftę z Kanadą. To jest bardzo zagrożenie. Poza tym Niemcy mają swój kłopot z dieslami, swój kłopot z węglem. Tak, a mnie nas oczywiście polityka niemiecka jako taka nie interesuje aż tak bardzo, przynajmniej teraz tutaj, ale interesuje mnie co innego. Interesuje mnie pewien problem, który można by uogólnić. Wspomniał pan profesor o Turcji jako takim też złym kraju, tak to nazwijmy, z punktu widzenia tego, co się w Niemczech pisze i dzieje, no ale prezydent Erdogan był właśnie w Niemczech i w sobotę otworzył największy meczet w Europie, w Kolonii. Wyższy, z tego co zdążyłem przeczytać, że minarety są wyższe nawet niż te czubki katedry kolońskiej słynne, prawda, które znajdują się na wszystkich możliwych widokówkach, portówkach i tak dalej. Kiedy tak spojrzeć na to, to możemy powiedzieć, że to, co się dzieje, jest też takim klasycznym przykładem upadku pewnej polityki migracyjnej, której Niemcy były zwolennikami i której twarzą stała się również kanclerz Merkel. No tak, może oczywiście tu Turcy to jest trochę co innego niż ten... No wcześniej się oczywiście zaczęło, tak, to była imigracja. Bo to już jest czasami trzecie pokolenie, no ale właśnie jeszcze tym większa klęska jest, bo rzeczywiście ten meczet był przedmiotem wielkich kontrowersji, protestów, w sensie zdecydowano, żeby zbudować, i to był taki projekt pokazujący integrację i europeizację tej tureckiej mniejszości, na pewno w pewnym sensie jej germanizację, że oni się staną dobrymi, chociaż wyznawcami islamu, ale dobrymi obywatelami Niemiec. No i w jakimś sensie prezydent Erdogan zepsuł całą tę grę, czy ten scenariusz, no bo też się okazało, że większość Turków niemieckich go popiera. On jest no pewnie równie czarno przedstawiany jak, nie wiem, Jarosław Kaczyński mniej więcej. Tylko my niestety nie mamy wielkiego kościoła katolickiego. Moglibyśmy katedry wybudować również kolonii. No i nie jest tak, że 40 tysięcy... Ale też nie tysięcy... wiem, czy Jarosław Kaczyński by pojechał otwierać katedrę w kolonii. Gdyby go zaproszono, żeby taka katedra wielka polska powstała, to myślę, że chętnie by się wybrał. Nie, no to jest oczywiście, to jest jeden z podstawowych też problemów, nie tylko oczywiście Niemiec, tylko w ogóle Europy. No, co zrobić z obywatelami, mniejszościami muzułmańskimi w Europie. No na razie wygląda na to, że głównym pomysłem jest to, żeby te mniejszości muzułmańskie pojawiły się również w tych państwach, gdzie ich nie ma. I w ten sposób problem, żeby jakby rozwiązać, to się go, że tak powiem, powiela. No tak, tak. No, chciano się podzielić problemem i pewnie ta sprawa ciągle wraca i na pewno powróci. I teraz to, czego zaczęliśmy, ten wizerunek Polski, no to też jest oczywiście jakiś element gry czy nacisku i między innymi również nacisku w sprawach imigracyjnych. No, jak wiadomo, w debacie na temat Węgier premier Orban powiedział, że to jest zemsta w ogóle za to, że Węgry tak się postawiły w sprawach imigracji. Ale wie pan, no, ja słyszę czasami zupełnie takie drastyczne i przesadzone opowieści. Niedawno rozmawiałem z pewnym profesorem francuskim na studwiedziu Sorbony, który twierdzi, że już, nie wiem, Francuzi zaopatrują się w broń, że w ogóle wojna domowa tam jest nieunikniona. Słyszę takie, prawda? To jest dla mnie też ciekawe. Oczywiście są na pewno przesadzone. Ale wojna domowa kogo z kim? Katolików, czy po pozostałości chrześcijan z wyznawcami islamu. No, katolików we Francji to chyba zbyt wielu nie ma, przynajmniej na tylu, żeby byli w stanie się przeciwstawić wyznawcom islamu. Ten akurat profesor był katolikiem i wyrażał chęć, że tak wiem, obrony swojej rodziny. Dla mnie to jest interesujące, że takie opisy się pojawiają w przestrzeni publicznej państw, no właśnie Europy zachodniej, bo to znaczy to o czym świadczy, no, zwłaszcza że oczywiście no, to są zwykle skrajne opowieści. No i w przypadku Niemiec też mamy jakby nieudany ten problem integracyjny, tą społeczność turecką, która jest coraz bardziej no, świadoma też siebie politycznie, więc ona będzie zmieniała Niemcy, ale ja uważam, że dla nas akurat to jest pozytywna zmiana. Zawsze mieliśmy kłopoty z Niemcami, być może gdzieś nastąpi tam zmiana kulturowa czy religijna, to być może nawet będzie łatwiej nam rozmawiać, więc ja uważam, że w jakimś sensie można powiedzieć... Czy islamizacja Niemiec nie jest dla nas zagrożeniem, pańskim zdaniem? Moim zdaniem nie jest dla nas zagrożeniem. To jest problem Niemiec. Ja zawsze też mówię, że my szanujemy ich politykę imigracyjną, niech oni szanują naszą. To jest kwestia decyzji suwerennych. Ostatnio zresztą badania pokazały, że ciągle większość Niemców popiera politykę imigracyjną Angeli Merkel. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby oni nadal byli krajem tak otwartym jak w 2015 roku. Pojawia się również, bo to jest też bardzo ciekawa rzecz, pozycja polityczna, jak wiadomo, kanclerz Merkel jest w tej chwili mocno zagrożona. Wygląda na to, że rzeczywiście jej rządy dobiegają końca i w związku z tym też pojawiają się, bo to bardzo częsty przypadek, kiedy pozycja któregoś z liderów dużych państw zachodnich jest zagrożona, pomysły integracyjne, żeby jeszcze bardziej zintegrować Unię Europejską. To z kolei chyba jednak jest dla Polski pewnego rodzaju problemem. No i jest problemem. To jest oczywiście związane z tym, z niestabilnością w Niemczech wyjątkową i pewną polaryzacją też wokół problemów imigracyjnych, ale nie tylko. A to jest związane z Brexitem. No i z jednej strony mamy te wszystkie propozycje prezydenta Macrona, też dążące, proponujące jakby zacieśnienie Unii. Angela Merkel wczoraj zgłosiła, chyba wczoraj, taki projekt, żeby na przykład, że koniecznie musimy mieć wspólną politykę zagraniczną, że powstało coś w rodzaju Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, gdzie będą państw członkowie stali, którzy będą wyznaczać główne kierunki polityki zagranicznej Europy, to pewnie Francja i Niemcy, no jakieś zmieniające się mniejsi. Okay. Mówi się o Europejskim Funduszu Walutowym, będzie Europejski Fundusz Obronny, prawdopodobnie też coraz częściej się mówi, że będzie komisarz do spraw obrony. No, jest dążenie, dzisiaj się ukazał artykuł publicysty francuskiego, który proponuje, żeby dać sobie spokój z taką Unią 27 państw, niespójną, żeby utworzyć rząd francusko-niemiecki, wokół tego budować nową. A reszta się ma dostosować. Reszta może się do tego przyłączyć. Natomiast ze strony niemieckiej płyną też takie sygnały do nas obecnie. No porozmawiajmy o Unii, jakie Polska ma pomysły, czego my byśmy chcieli. Oni by chętnie pewnie nas jednak dołączyli zgodnie z taką formułą trójkąta weimarskiego, żeby jako taki junior partner, żeby nie, być może, żeby nie zostawać sami z Francuzami. Zaczęliśmy naszą rozmowę od wywiadu Lecha Wałęsy dla Deutsche Welle. W sobotę ukazał się inny wywiad w Süddeutsche Zeitung. Udzielił go wicepremier Jarosław Gowin. Te same tezy powtórzył w dzisiejszym wywiadzie dla Rzeczpospolitej, a najważniejsza z nich brzmi, że prawo unijne stoi ponad krajowym i Polska musi szanować wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Może pan profesor mnie w stanie wyjaśnić, jak to się stało, że Jarosław Gowin w ciągu miesiąca, półtora miesiąca, że tak powiem, przeszedł z pozycji sceptycznych na pozycje tak mocno afirmujące. Jakieś oświecenie nastąpiło? No, myślę, że trzeba się zapytać Jarosława Gowina, ale może zastanowił się głęboko, może pierwsze zdanie było nieprzemyślane, może drugie jest nieprzemyślane. Ale w tym samym wywiadzie on mówi, że to nie znaczy, odwołując się do konstytucji, no, że jest też znany wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, że jednak konstytucja, prawo zasadnicze niemieckie jest ponad prawem europejskim. Niemieckie, ale nie polskie. Ten Trybunał wypowiedział się w sprawach niemieckich. Ale myślę, że nasz Trybunał Konstytucyjny powinien się wypowiedzieć w takiej właśnie kwestii. No dobrze, w tych sprawach, no jednak Europejski Trybunał Sprawiedliwości może się wypowiedzieć tylko w sprawach traktatowych. No tak samo jak się często zapomina, ale Europejska Karta Praw Podstawowych, praw człowieka, której w ogóle mamy opt-out, prawda, przystąpiliśmy do protokołu brytyjskiego, ale ona dotyczy tylko stosowania prawa europejskiego w państwach. Więc tylko w tej, ja bym powiedział tak, podstawą Unii Europejskiej są państwa członkowskie. To tak po niemiecku właśnie mówi, że państwa członkowskie są panami traktatów europejskich. Czyli państwa członkowskie są ponad prawem europejskim. Tak, ale Polska musiałaby zadeklarować, że prawo i konstytucja polskie jest ważniejsza i ma ostateczne znaczenie, a nie prawo europejskie. Ale to możemy poczekać. Być może Trybunał Konstytucyjny i pani prezes Przyłębska i sędziowie wypowiedzą się na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że jakby z punktu widzenia konstrukcji jest jasne, że możliwość w tej chwili decyzyjna Unii to jest jakby suwerenność wypożyczona. Źródłem prawa w Polsce jest naród polski. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Oglądaj co chcesz, bez obaw, że stracisz gigabajty. Teraz możesz. W T-Mobile na kartę masz bez limitów wideo, rozmowy, SMS-y i MMS-y za 5 zł co 5 dni. Kup starter i dołącz do najlepszej sieci. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Mega, mega, niech żyje nam. Co ty dobrze się czujesz? Najlepiej, Barbara, zobacz! W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład pralka Whirlpool 1000 obrotów za jedyne 899. Zmywarka Electrolux 15 kompletów naczyń klasa A++ taniej o 400 zł. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Dzieci wśród rannych pożarów wielorodzinnego domu w Lęborku. W sumie pomocy potrzebowało 12 osób. Pożar wybuchł w nocy w piwnicy i szybko objął klatkę schodową. Został ugaszony. Są wstępne ustalenia biegłego po tragicznym pożarze w domu jednorodzinnym w Gdańsku. Tam spłonęła dwójka dzieci. Uratowała się ich matka, która z roczną córką wyskoczyła z okna i jest pod opieką psychologa. Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej lub nieszczelny komin. Stołeczny marsz zwolenników aborcji został rozwiązany. Policja tłumaczy, że naruszeniem warunków demonstracji. W czasie manifestacji odpalano race. Trzech mężczyzn zginęło w eksplozji samochodu w Pensylwanii. Władze są przekonane, że incydent miał podłoże kryminalne i dodają, że nie ma tu cytat, ciągłego zagrożenia. W Sztokholmie zostanie ogłoszony tegoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Wśród faworytów m.in. japoński bioinformatyk Minoru Kanehis. Będzie to pierwsza z przyznawanych w tym tygodniu naukowych wyróżnień. Jutro poznamy laureata z dziedziny fizyki, w środę chemii. A pełny serwis w Trójce o 9:00. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Mają nie tylko sprzedawać, ale także szczegółowo doradzać klientom. Pośrednicy ubezpieczeniowi od dzisiaj muszą dokładnie dopasowywać ofertę do potrzeb klienta. Przewiduje to nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Agenci czy brokerzy mają stać się bardziej doradcami niż sprzedawcami, mówi Marcin Darczyński, rzecznik Polskiej Izby Ubezpieczeń. Będą musieli robić coś, co się przepisowo nazywa analizą potrzeb klienta. Czyli jeżeli ja przyjdę do agenta ubezpieczeniowego po prostu ubezpieczenie mieszkania, to on nie powinien mówić mi, a tutaj mam akurat takie pierwsze z brzegu, tylko powinien zanalizować moje potrzeby, czyli powinien dokładnie wiedzieć, co to jest za mieszkanie, czy w tym domu jest jakiś drogi sprzęt, który wymaga ubezpieczenia ruchomości domowych na dodatkową kwotę, czy mój dom jest jakoś szczególnie narażony na przykład na powódź. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek szkoleń dla średników co najmniej 15 godzin rocznie. Sprzedawca ubezpieczeń od dzisiaj musi poinformować o tym, ile zarabia na oferowanym produkcie. Będzie musiał mówić, że na przykład tutaj mam prowizję od tego produktu. Będzie nam musiał taką informację dostarczyć. A za niedopełnienie obowiązków Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć karę. Grecy uwolnieni od finansowego ograniczenia. Od dzisiaj mogą bez limitu wypłacać pieniądze z banków na terenie kraju. Poza granicami kraju Grecy mogą wybierać do 5000 euro miesięcznie, a limit przewożonej za granicę gotówki wzrasta do 10000 euro podczas każdej podróży. Kontrola przepływu kapitału została wprowadzona ponad 3 lata temu w szczytowym momencie greckiego kryzysu gospodarczego. Restrykcje finansowe zostały wprowadzone w połowie 2015 po fiasku rozmów gabinetu Aleksisa Tsiprasa z Eurogrupą na temat nowej pożyczki dla Aten. Grecki rząd obawiał się, że właściciele kont w panice będą wybierać pieniądze, a to doprowadzi do załamania systemu bankowego. Początkowo dzienny limit na wypłaty wynosił 60 euro, co powodowało kolejki przed bankomatami. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. W

Nie dobije się do ciebie, to Daria Zawiałow w naszej piosence dnia. Cały czas się mówi o naszych genialnych siatkarzach, a nic się nie mówi o panu trenerze, który w sumie ich poustawiał. To trochę niesprawiedliwe. Ma pan całkowitą rację, ale mówiliśmy troszkę. Oczywiście, że wspominaliśmy naszego trenera, który rzeczywiście wykonał kawał dobrej roboty. No i jesteśmy mistrzami świata. A jeśli chodzi o nowy numer jeden na liście, to w piątek było tak, że na pierwszym wylądowały Stare drzewa i Cortez. Mów mi, że to nie szkodzi, i mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję, już prawie umiem, prawie czuję. Tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa. Tygodniu. Jak będzie dalej? Państwo decydują. Proszę odwiedzić stronę internetową i głosować. Do piątku, do południa. Muzyczny rozkład jazdy. Co potwierdza swoją osobą redaktor Niedźwiecki, który już za szybą i czeka pod dziewiątej? Czeka. Od dziewiątej czeka, tak, będzie. Już mały Cortez. Mini taki, Cortezik. Korteziątko. Jeszcze chciałem wrócić do Darii Zawiałów i do tej piosenki. Wróć. Wracam. Nie dobije się do ciebie, to tytuł oczywiście zapowiada swoją drugą płytę, pani Daria, w ten sposób i dobija się do sumień tych, którzy mogli już o niej zapomnieć. Nie było łatwo, bo za debiutancki album Akesz dostała dwa Fryderyki w kategoriach debiut roku i alternatywny album roku, a oprócz niego nagrała brawurową interpretację Wojciecha Młynarskiego utworu, a w zasadzie utworu Jeszcze w zielone gramy. Na potrzeby filmu Plan B powstała ta wersja, film w reżyserii Kingi Dębskiej. To był na temat nowej płyty Darii, wciąż wiemy niewiele. Myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby do tego wrócić. No a teraz płyta tygodnia. W tym tygodniu wyjątkowa, naprawdę wyjątkowa. W kwietniu 2000 roku Manam świętował 25-lecie działalności i z tej okazji w sali kongresowej odbył się koncert zespołu z udziałem gości specjalnych. Byli muzycy związani z Manamem na początku działalności, Milo Curtis, John Porter. Byli też goście specjalni, tacy jak Robert Brylewski, Bogdan Łyszkiewicz, zginął w wypadku samochodowym 2 miesiące później, była Justyna Staczkowska, Artur Rojek, Muniek Staszczyk czy Zbigniew Namysłowski oraz, no właśnie, pani, która wystąpi w tym utworze się ściemnia, Katarzyna Nosowska. Rok później koncert ukazał się na płycie DVD, dopiero teraz ukazuje się wersja audio na płycie kompaktowej, a w zasadzie na dwóch nawet, i to jest nasz album tygodnia do zdobycia od dziś do piątku w trójkowych audycjach. Teraz we fragmencie, ale redaktor Niedźwiedź obiecał, że po 9 będzie więcej. No właśnie, nie możemy zdradzać zbyt wiele, ale były oklaski też, album bardzo klimatyczny, wspaniali goście i to wszystko będzie można zdobyć także w konkursach przy okazji prezentowania owej płyty tygodnia. Wkrótce będzie można się też przekonać, czy występujący pod nazwą How to Dress Well Tom Grell faktycznie wie, jak dobrze się ubrać. Na sam koniec właśnie rozpoczętego października wystąpi w Warszawie w klubie Smolna. Jego wizyta wiąże się z promocją płyty The Anteroom i ta ma się ukazać 19 października. To utwór Can You Tell? Być może na koncercie zostanie zagrany, ale płytę zwiastuje nowy singiel Non Killing Six Hunger, którego będzie jeszcze okazja posłuchać. Zanim poznamy walory estetyczne, można wyrobić sobie opinię na temat walorów głosowych pana Toma. No, może komuś bardziej pan Tom niż pan Cortez pasuje. Zdecydowanie. Tak, dziękuję panu, panie redaktorze. Krystian Hanke. Czy byli państwo kiedyś na trójkowym koncercie? No na pewno. Nawet jeśli nie dotarli państwo do studia imienia Agnieszki Osieckiej, to z pewnością uczestniczyli państwo w tym koncercie przy odbiornikach radiowych, a okazji, by w nich uczestniczyć, na pewno nie zabrakło. Spotykamy się z państwem w ten sposób koncertowy już prawie 30 lat. Okrągła rocznica minie 30 października, ale my już dziś, w Światowy Dzień Muzyki, zaczynamy obchodzić nasz jubileusz przez cały miesiąc. Dziennikarze i także artyści wspominać będą to, co wydarzyło się w naszym koncertowym studiu przez te wszystkie lata. 30 lat koncertów w Trójce. Dziś na początek Paweł Sztompkę, były szef redakcji muzycznej programu trzeciego, pomysłodawca koncertów w Trójce. W tym studiu naszym, które teraz nazywamy Agnieszki Osieckiej, były normalnie jeszcze próby i nagranie orkiestry. Orkiestry Rachonia, orkiestry, która tutaj dysponowała tym studiem. To był ten moment, kiedy już właściwie orkiestra taneczna przestała funkcjonować na zasadach takich, że nagrywała ileś godzin każdego dnia i to studio właściwie stało puste. I tym pierwszym koncertem to był Ireneusz Dudek i to była lekka kompromitacja, bo myśmy nawet nie przygotowali odsłuchów. Nam się wydawało, że jeśli te dwie kolumny będą, to one będą dobre i dla słuchaczy, którzy rzeczywiście przyszli w bardzo niewielkiej liczbie, ale przyszli, i dla tego Irka. I on się okazał być naprawdę, tak jak do tej pory, jest wspaniałym muzykiem, showmanem, i ten koncert od razu był transmitowany w Trójce. To nie było tak, że myśmy coś robili na próbę. Nie. Myśmy normalnie od 19 do 20 zrobili rano próbę. Okazało się, że nic nie działa, nic nie funkcjonuje, ale ponieważ to jest showman, to myśmy dali radę. I to ruszyło. Na żywo ze studia Polskiego Radia w Warszawie. Program trzeci, ulica Myśliwiecka 357. Irek Dudek. Pamiętam, że no, nie wszystkie koncerty były jakieś świetne, takie, które zapamiętaliśmy, ale były takie niesamowite. Pamiętam zresztą koncert, jeden z pierwszych, który jednocześnie był jedną z najlepszych płyt, uważam, nagranych tutaj. To był koncert Jandy, Krystyny Jandy. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Migają światła rozmaitych możliwości. Ale były też, o czym w ogóle zapomnieliśmy, pierwsze koncerty wigilijne. Teraz to właściwie wszyscy robią wigilię, natomiast tu w studiu naszym były pierwsze koncerty wigilijne, ponieważ to były jeszcze takie czasy tuż po 89 roku, więc to w ogóle było dziwne, że w radiu mogły być kolędy. To w ogóle było zdumiewające. Ja uważam, że właśnie ten cykl koncertów, niektóre były świetne, niektóre uważam przeszły też do takiej lichej tradycji, dlatego, że pamiętam, że jedna bardzo znana zresztą piosenkarka przez trzy zwrotki śpiewała W grobie leży. Był taki koncert Maryli, mężczyźni mojego życia również, i pamiętam, że z nią wielokrotnie rozmawiałem, żeby ten koncert się odbył, i Maryla powiedziała, że nie może być pod tym tytułem, dlatego że mąż się obrazi. Nie jestem pewien, czy słychać nas wszędzie tam, gdzie było słychać przed chwilą piosenkę, ale słychać w każdym razie tutaj. Bardzo serdecznie witam państwa zebranych w naszym studiu radiowym. Nie zdawałem i właściwie nie zdaję sobie sprawy do tego, jak to jest ważne dla muzyków, ale również i dla słuchaczy. Byłem kilka dni temu w Krakowie, byłem na obiedzie i jakoś ze znajomymi rozmawialiśmy dosyć głośno o nagraniach właśnie, o show biznesie, i podeszła do nas kierowniczka tej knajpy i powiedziała, że jej największym marzeniem jest być w studiu Agnieszki Osieckiej, być na koncercie. Wspominali przez cały październik. Koncertowe wspomnienia zbierali Zofia Sylwin i Dariusz Pieruk. Do usłyszenia jutro. Dobry koncert, to teraz dobra książka. 100 książek na stulecie niepodległości. Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi. W czasie wojny autor książki trafił do rosyjskich obozów jenieckich i tylko przez przypadek uniknął śmierci w Katyniu. Jako że sam był więźniem, od emigracyjnego rządu otrzymał zadanie poszukiwania zaginionych polskich oficerów. Przez wiele miesięcy Józef Czapski podróżował po ogarniętym wojną Związku Radzieckim, rozmawiając z ocalonymi żołnierzami, ale też z sowieckimi urzędnikami i NKWD-stami. Swoje poszukiwania ofiar zbrodni katyńskiej opisał w książce Na nieludzkiej ziemi, którą opublikował w roku 1949. Już wtedy wagę tego dokumentu epoki docenili wielcy europejscy pisarze i intelektualiści, tacy jak George Orwell czy Arthur Koestler. To mrożąca krew w żyłach relacja z życia i śmierci w gułagu.